Prost! Ja estàs tu, ja has veig aquí la gana. Encara. Guapo, guapo! Que tenim de sort! Hòstia! Hola, un, dos, provant! Va perfecte! Va bé, molt bé! Va bé, va bé! Probando. Thank you. genial. Past 11K. El Ignasi, corre! Sí, està per davant! Adéu! Hola, Joan! ¿Has dormido? Todavía no. Ahora yo te la gano, ahora que siempre lo tengo.